بتایا گیا تھا کہ معلق جو صحیح بخاری میں روایات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور دوسرے وہ روایات جن کو انہوں نے صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو صیغہ جزم کے بارے میں لکھ رہے تھے آپ، اما الاحادیث التي علقها بصیغه الجزم، اما الاحادیث التي علقها بصیغه الجزم، یہاں تک لکھ لیا آپ نے، فذلك حكم منه، فذلك حكم منه بالصحة إلى من علق عنه، إلى من علق عنه، وينظر في من أبرز من رجاله، وينظر في من أبرز من رجاله، فإن توفرت فيه شروط الصحة، فإن توفرت فيه شروط الصحة فهو صحيح، وإلا فهو بحسب ما فيه من الحسن والضعف، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو احادیث صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کی ہیں، تو مثلا کہا انہوں نے قال ابو ہریرہ، کہا انہوں نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یا کسی کے بارے میں کہا قال طاؤس، قال طاؤس، تو جس کے بارے میں کہتے ہیں قال فلان، ذکر فلان، روا فلان، وہاں تک سند کی صحت کی گارنٹی ہے، وہاں سند کیا ہے، صحیح فنا صاحب نے کہا ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، تو حکم میں ہو بصحت الى من علق عنہ، جس سے معلقاً روایت کیا ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا قال فلان، انہوں نے بہرحال کہا ہے اس کو، وہاں تک جہاں تک سند محذوف ہے وہاں تک صحت کی کیا ہے گارنٹی، قطعی طور پر وہ صحیح ہے، ہاں اس کے آگے جہاں سے ذکر کیا ہے سند اس کے آگے دیکھنا پڑے گا آپ کو، وَيُنظَرُ فِي مَنْ أَبْرَزَ مِنْ رِجَالِهِ، جو رواد ان کا نام ظاہر کیا ہے ان میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ سند کیسی ہے، کیا ہے، سند دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ روایت کا درجہ کیا ہے، تو یہ بنیادی بات ہوئی۔ اب سند دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ چلے گا کہ یہ جو روایتیں صیغہ جزم کے ساتھ ہیں، جب سند کے آگے والے حصے کو دیکھتے ہیں جتنا حصہ مذکور ہے تو اس میں سے ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، ہر طرح کی روایتیں موجود ہیں، لہذا آگے لکھیں گے وہی اعلی اقسام، وہی اعلی اقسام، رقم واحد، منہا ما یلتحق بشرطہ، منہا ما یلتحق بشرطہ، رقم اثنین، منہا ما لا یلتحق بشرطہ وقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون حسنا صالحا للحجة۔ تو جو روایات آگے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ روایتیں تو ایسی ہیں جو باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر ہیں، روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر باقاعدہ ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال اس کو اپنی کتاب میں غیر ذکر کیا ہے، معلقاً اس کو ذکر کیا ہے. اور کچھ روایتیں ایسی ملیں گی آپ کو جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں ہے لیکن وہ دوسرے محدثین کی شرط پر صحیح اترتی ہیں، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جو حسن ہیں قابل حجت ہیں. دونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دونوں روایتیں بہرحال کیا ہیں، مقبول ہیں، دونوں مقبول روایت کے خانے میں آتی ہیں. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کتاب طہارت کے ابواب میں، قالت عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. اب یہ روایت انہوں نے ذکر کی اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے، دیکھیے صفحہ نمبر نوٹ نہیں کیا میں نے، صفحہ نمبر 44 پہ اس میں دیکھیں آپ، قالت عائشہ یعنی بلکہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. اب دیکھیں گے باب درمیان میں، باب تقد الحائض المناسک کلہا، بلے آپ کو نیچے سے تیسرا باب ہے اس میں، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. اب یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بغیر سند کے ذکر کی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر یہ روایت نہیں ہے، لیکن اس دوسرے ائمہ کی شرط پر روایت صحیح ہے، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، لہذا امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے. جہاں تک مسئلہ حسن روایت کا، تو صفحہ نمبر 42 پہ دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 42 اس سے پہلے بالکل پہلی لائن میں دیکھیں آپ، پہلی لائن کا آخری حرف کون سا ہے، واو، آخری حرف پڑھے وہاں سے، پہلی لائن اللہ کے مخالف فرماتے ہیں، قال بعض عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس. ابھی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق ذکر کی ہے، صیغہ کون سا ہے، جزم، لہذا بعض میں حکیم تک روایت کے صحیح ہونے میں کوئی کلام وہاں تک ثابت ہے، آگے آپ کو دیکھنا ہے، آگے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ بعض ابن حکیم نبی ان جدی کی روایت کس درجے کی ہوتی ہے، حسن درجے کی ہوتی ہے، جیسے عمر ابن شعیب نبی ان جدی کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، ویسے ہی بعض ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ ان کی روایت بھی کس درجے کی ہوتی ہے، حسن درجے کی ہوتی ہے، لہذا یہ روایت جو انہوں نے ذکر کی ہے، آگے سند جو مذکور ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کس درجے کی روایت ہے، یہ کس درجے کی ہے، حسن درجے کی ہے. کس صفحے پر ہے، 42 نمبر رقم 3 ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو ضعيف. لكن لا من جهتي قدح في رجاله بل من جهتي انقطاع يسير في اسناده اور تیسری قسم ان روایتوں کی ملے گی آپ کو جو صیغہ جزم کے ساتھ ہیں لیکن وہ کیا ہیں؟ ضعیف روایتیں ہیں، جن کے بارے میں کہہ دیا قال فلان وہاں تک صحیح ہے امام بخاری سے لے کر کے، جو سند مذکور آگے دیکھنے سے کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ وہ ضعیف ہے. لیکن جو روایتیں ضعیف ہیں وہ کسی راوی پر کلام کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ روایت میں انقطاع پایا جاتا ہے، اس طرح کے اسباب ہوں گے. باقی یہ کہ راوی کوئی ضعیف ہو اس کی وجہ سے روایت یہ ضعیف ہو ایسا نہیں ملے گا آپ کو. صفحہ نمبر 194 دیکھیں آپ. آخری باب دیکھیں کیا ہے وسیم صاحب. فقال طاووس قال معاذ قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خمس أو لبيس بالصدقة. جی یہاں پر قال طاووس قال معاذ. طاووس کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل یمن سے کہ آپ لوگ فلاں فلاں چیز صدقے ملا کر کے پیش کریں. اب یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ جزم سے بیان کیا، اس کو طاووس تک سند کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. کیسے ماننا کوئی کلام نہیں؟ امام بخاری نے کالا کہا اس لیے، کیسے بتایا مولانا صاحب کہ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جو بھی کالا کہہ رہے سب کا مسئلہ ایسے ہو جائے گا، جو بھی کہتا کالا فلاں سمجھے کہ وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری سب خاص ہے، اس نے امام بخاری کے ساتھ یہ تحقیق کی مناسب لوگوں نے ان تمام احادیث کی سندیں تلاش کرنے کی معلوم ہوا کہ وہاں تو سند بالکل کیا ہے صحیح ہے. لوگوں نے باقاعدہ ایک ایک حدیث کی تحقیق کی تلاش کیا، تب جا کر کے لوگوں نے ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو. یہ ساری باتیں امام بخاری نہیں بتائی ہوں مولانا صاحب. جہاں میں کہہ دوں قال فلان سمجھو وہاں تک سند صحیح ہے، اس کے آگے آپ غور کر لیجئے گا. امام بخاری نے سب نہیں کہا ہے، بلکہ لوگوں نے ایک ایک حدیث جو معلق روایتیں ہیں سب کے بارے میں تحقیق کی. چنانچہ میں نے آپ کو جو نوٹ دیے ہیں اس میں لکھا ہوگا ایک کتاب باقاعدہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تغلیق التعلیق کے نام سے، جتنی معلق روایتیں ہیں تمام روایتوں کی انہوں نے باقاعدہ ایک ایک کر کے سب کی سند اس کتاب میں ذکر کی ہے. ایک ایک روایت کی اپنے سے لے کر کے اور آگے تک ایک ایک حدیث کی سند باقاعدہ انہوں نے ذکر کی ہے. تو ایسے حسن دم نہیں، بلکہ باقاعدہ تحقیق سے معلوم ہوا جب کہہ دیں وہ قال فلان تو قال فلان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آگے آپ کو غور کرنا پڑے گا، آگے غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کچھ روایتیں ایسی مخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اس کو موصولا روایت نہیں کیا ہے. کچھ روایتیں صحیح ہیں لیکن امام مسلم کی مثلاً شرط پر ہیں، امام بخاری کی شرط پر صحیح نہیں ہیں. کچھ روایتیں ایسی ہیں جو حسن درجے کی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر وہ نہیں کرتی تھیں، لہٰذا انہوں نے اس کو معلقا بیان کر دیا ہے. کچھ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں، اوزار کی وجہ کیا ہے؟ انقطاع پایا جانا. اس حدیث یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طاووس کا سماع معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. طاووس کا سماع معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ثابت ہے، لہذا اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے. تو اگر کوئی معلق روایت صیغہ جزم کے ساتھ آ جاتی ہے تو آپ کہہ دیں گے بالکل صحیح ہے، جہاں تک کہا قال فلان وہاں تک صحیح، اس کے آگے آپ کو غور کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے جو روایتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں ابھی کتاب کے اندر، ان میں جتنی ہیں تو صیغہ جزم کے ساتھ ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کتبہ عمر بن عبد العزیز، عمر عزیز لکھا نہیں لکھا ہے؟ لکھا کہ نہیں لکھا؟ انہوں نے کوئی اشکال ہے اس میں؟ یہاں تو سند صحیح یا نہیں صحیح ہے، آگے دیکھنا پڑے گا. آگے سند کوئی آگے ہے انہیں کے لکھا ہوا، آگے غور کرنا ہے آپ کو. بلکہ ثابت ہے انہوں نے لکھا. اسی طرح سے اس کے بعد پڑھا آپ نے قال معاذ اجلس بنا نومن صاحب، معاذ رضی اللہ فرمایا، آگے دیکھنے سے کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ جو صحابی رسول ہے مولانا صاحب، معاذ نے کہا، آگے کچھ دیکھنا ہے آپ کو؟ آگے کچھ نہیں دیکھنا آپ کو. اس کے بعد اسی طرح ذکر کیا ہے ابن عمر کا، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقة التقوى. یہ ابن عمر رضی اللہ نے کہا ہے نہیں کہا ہے؟ کہا ہے. اور آگے سنت دیکھیں تو کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ خود نہیں، آگے سنت میں غور کریں گے آپ تو صحابی رسول ہیں، کیا غور کریں گے اس کے آگے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. ایسے قال ابن مسعود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آگے کچھ غور کرنا ہے آپ کو؟ جہاں سنت آگے موجود ہو وہاں غور کریں گے آپ، جہاں کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت عائشہ، اور اسی طرح سے قال ابن مسعود، قال ابن عمر، وہاں آگے کیا غور کریں گے آپ تو سمجھیں کہ آپ روایت صحیح ہے. البتہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جو قال ابن عمر یہاں پر ہے یہ روایت تلاش بسیار کے بعد مجھے نہیں مل سکی گئی. کون سی روایت؟ قال ابن عمر جو آپ نے ابھی یہاں پڑھا ہے، لا یبلغ لفظ حقیقت تقویٰ، تو انہوں نے کہا یہ روایت تلاش بسیار کے بعد اس کی سند مجھے کہیں نہیں مل سکی. تو اگر اس طرح کہیں اتفاق سے ایسی کوئی حدیث ہے تو انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اس حدیث کی سند مجھے بہرحال نہیں مل سکی. لیکن پوری کتاب کا جو اصول امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے اس پر فکر کرتے ہیں تو گویا کہ بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سند کیا ہوگی نمرد اللہ تعالیٰ تک صحیح ہوگی. تو یہ تو ہوا ان روایتوں کے بارے میں جو روایتیں صیغہ جزم کے ساتھ ہیں. اب جو روایتیں صیغہ جزم کے ساتھ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلقاً کیوں بیان کیا ہے، موصولاً کیوں نہیں بیان کر دیا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ لکھایا الاسباب الحاملہ علی تعلیق الاسناد المجزوم به. الاسباب الحاملہ على تعليق الإسناد المجزوم به. المجزوم به يعلقها بصيغة الجزم، يعلقها بصيغة الجزم مفتتان. آگے آپ لکھیں گے آپ تو کئی اس میں ہیں تو اس طرح سے دے جائیں گے. ٹھیک ہے، نمبر ایک، نمبر دو، اما لتکرار ہی، یہاں سے مان لیں، اما لتکرار ہی آگے لکھیں گے آپ، او لأنه اسند معناه، او لأنه اسند معناه، في الباب ولو من طريق اخرى. اس کے بعد آگے لکھیں گے او ليبين سماع احد من رواته، او ليبين سماع احد من رواته من شيخه اذا كان موصوفا بالتدليس، اذا كان موصوفا بالتدليس او او كان موقوفا لان الموقوف ليس من موضوع الكتاب، او او كان في رواته من لم يبلغ درجة الضبط والإتقان وإن كان ثقة في نفسه، وإن كان ثقة في نفسه فلا يرتقي إلى شرط أبي عبد الله المؤلف في الصحيح ف فيعلق حديثه تنبيها عليه فيعلق حديثه تنبيها عليه تارة أصلا تارة أصلا وتارة في المتابعات وتارة في المتابعات. تو امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیثیں جسے غیر جزم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس کو انہوں نے معلقا کیوں روایت کیا ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ مختلف اسباب ہیں، یا تو وہ حدیث کسی مقام پر سند کے ساتھ آ چکی ہے لہذا تکرار سے بچنے کی خاطر انہوں نے اس کو کیسے بیان کر دیا ہے؟ معلقا بیان، کیونکہ موصول کسی مقام پر آ چکی ہے. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے باب کے اندر دوسری سند سے کوئی اور حدیث آ چکی ہے جو کفایت کرتی باب کے اندر، بس ساتھ میں مزید تقویت کے لیے یہ روایت معلقاً ذکر کر دی ہے، ورنہ باب میں دوسری حدیث موجود ہے جو اس کی طرف سے کفایت کرتی ہے. اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کوئی معلق روایت ذکر کرتے ہیں، مقصود اس کا باب پر استدلال نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے اس باب کے اندر مسئلے میں ایک حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث میں کوئی راوی مدلس تھا اور اس کے ان سے روایت کر رہا تھا لہذا انہوں نے، یا اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کی نگاہ ہے اگر دو راوی ہم اثر ہیں اور ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں اور ان کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی لقاء ثابت نہیں ہے تو روایت کو معمول کریں گے آپ انقطاع پر معمول کریں گے آپ. ٹھیک ہے، تفصیلی مسئلہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کس کتاب میں؟ صحیح مسلم میں، مقدمہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے بہت لمبی جوڑی اس پر بحث کی ہے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا کچھ لوگوں کے اوپر. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اگر دو راوی ایک زمانے کے ہیں تو ان سے روایت اگر کر رہے ہیں تو کسی حدیث میں ان کا لقاء ثابت ہونا ضروری ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کچھ روایتیں ایسی ذکر کرتے ہیں کسی باب کے اندر معلق طور پر ذکر کر دیا اس کو، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ ان کا سماع فلاں سے ثابت ہو، کیونکہ اس روایت دیکھی انہوں نے کہا کہ سمعت فلان کہا ہے، حدثنی فلان کہا ہے، یا فلاں صاحب نے مجھے اس بات کی تلقین کی تھی یہ فرمایا، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ان کی فلاں سے ملاقات ثابت ہے. تو اس وجہ سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ معلق روایت ذکر کرتے ہیں، لہذا ایسے مقامات پر باب سے اس کا تعلق خلاص نہیں کریں گے آپ، کیونکہ وہ حدیث اس لیے نہیں آئی ہے کہ باب سے رد بتانے کے لیے، بلکہ مخصوص صرف یہ ہے کہ یہ پہلی حدیث آئی ہے اس میں ایک راوی ہے اس کا سما ثابت نہیں تھا، لہذا اس روایت سے اس کے سما کا ثبوت ملتا ہے، تو یہ مقصد بھی ہوتا ہے. اور کبھی معلقاً روایت ذکر کرتے ہیں صیغہ جزم کے ساتھ اس وجہ سے کہ حدیث موقوف ہے، پوری سند موجود تھی، صحیح سند ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر ہے وہ سب کچھ ہے، پھر بھی معلق بیان کیا ہے، معلق بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث موقوف ہے، یا سند سے بیان کر دے تو اصل کتاب میں شامل ہو جاتی، لہذا اصل صحیح بخاری سے جدا کرنے کے لیے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کیسے کر دیا، اس کو معلق کر دیا، قال فلان قال فلان قال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، کیا کر دیتے ہیں اس کو معلق، اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں، وہاں نہیں کہتے قال عثمان، بلکہ اس سے پہلے کوئی سند موجود ہے، شروع میں ایک دراوی کیا کر رکھے انہوں نے حذف کر رکھے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے اس روایت کو اپنی کتاب سے الگ کرنا، کیوں الگ کرنا اس کو، کیونکہ صحیح بخاری جو ہے صرف مرفوع اور متصل روایت کے لیے، صحیح بخاری کس کا نام ہے سر، اس میں مرفوع روایتیں ہیں، تو اپنی اصل کتاب سے الگ کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر اس طرح کوئی روایت ہے جو موقوف ہے تو کیسے بیان کیا ہے، ہاں معلق کر دیا ہے، کوئی بھی موقوف روایت صحیح بخاری کے اندر آپ کو سند سے نہیں ملے گی، آپ کو موقوف روایتیں ہیں لیکن کوئی بھی موقوف حدیث آپ کو سند کے ساتھ نہیں ملے گی، سند ملے گی کبھی اگر آپ کو تو ایسا ہوگا متن پہلے ہے سند کو بعد میں کر دیا ہے، ایسا ملے گا مسئلہ آپ کو کہ متن پہلے ہے اور سند کہاں موجود ہے، بعد میں حدثنا بھی فلان، کیوں ایسا کر دیا انہوں نے، ہاں تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر کیسی روایتیں ہیں، موقوف روایتیں بھی ہیں، اگر صحیح بخاری کے دو حیثیت ہونا چاہیے، ایک صحیح بخاری اس میں جو کچھ ہے پورا صحیح بخاری ہونا چاہیے، چاہے قال ابن عمر ہو چاہے قال ابن عباس ہو چاہے قال مجاہد ہو، سب کے سب کیا ہے؟ بخاری ہے. اسی طرح سے باب و کذا باب جی بھی صحیح بخاری ہے. اور ایک صحیح بخاری کون سی ہے؟ صرف مرفوع احادیث. تو دونوں دوبارہ سے سمجھیں ہونا تو، ورنہ کہ صحیح بخاری تو الگ کہہ سکتے صحیح بخاری تو لکھا ہوا ہے. تو جو معلق روایتیں ہیں صحیح بخاری نہیں ہونا. آپ نہیں کہیں گے یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے. نہیں، آپ کہیں گے حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں معلق درج کی ہے. لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے تقریر پر کتابیں لکھی ہیں، مثلا امام مصری رحمہ حوالہ دیتے ہیں، تو اس میں آپ کو معلق روایت ہے تو اس کے لیے آپ کو نہیں ملے گا خا. کیا ملے گا؟ لکھا ہوا خا تا. خا تا کا مطلب رواہ البخاری تعلیقا. لہذا اس طرح سے مسلم کی مقدمہ کا کوئی حدیث ہے تو مسلم نہیں لکھیں گے لوگ اس کو. کیا لکھیں گے اس کو؟ میم کا. کیا مطلب ہو گیا اس کو؟ مسلم نے اس کو مقدمے میں ذکر کیا ہے. لہذا اگر کوئی اس طرح کی حدیث ہے جو معلق ہے صحیح بخاری کے اندر، تو اصل صحیح بخاری وہ نہیں ہے. لہذا آپ کے سامنے کوئی روایت لا کر کے دکھا دے اور کہ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایسے نہیں مان لیجیے گا. دیکھا سند کے ساتھ باقاعدہ آیا کہ جو سند کے ساتھ روایتیں ہیں وہ اصل صحیح بخاری ہیں، اور جو سند کے ساتھ روایتیں نہیں ہیں وہ اصل صحیح بخاری. البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اس کا اپنا خاص ایک مقصد ہے. اصل صحیح بخاری وہ نہیں ہے. تو یا تو وہ حدیث موقوف ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو نہ تھی ان کے پاس، اس کو انہوں نے معلقاً ذکر کر دیا ہے تاکہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو موضوع سے الگ وہ حدیث ہے تاکہ وہ الگ جدا ہو جائے، یا اس وجہ سے معلقاً ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی راوی ایسا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر پورا نہیں اترتا ہے. عمرو بن شعیب نبی ہیں جدی، بعض ابن حکیم نبی ہیں جدی، یہ روایت ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر پورے نہیں اترتے ہیں. گرچہ ان کی روایت قابل قبول ہے، مقبول ہے، کہ ان کی روایت آئے گی اور کسی بخاری کے اندر تو کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ معلقاً آئے گی، موصولاً نہیں آئے گی. کیونکہ روایت ایسے ہیں جن کی روایت بھلے قابل قبول ہو، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے لیے فیض الحسن صاحب کیا بنایا ہے، ہاں معیار بنایا ہے، اس معیار پر یہ لوگ پورے نہیں اترتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کی روایت اگر کسی خاص مقصد کے ساتھ، کسی تائید کے لیے، کسی وضاحت کے لیے اگر لاتے ہیں تو کیسے لاتے ہیں؟ اس کو معلق کا ذکر کرتے ہیں. ثانیاً ما اوردہ بصیغت التمریر، ما اوردہ بصیغت التمریر. اما الحدیث التي علقها بصیغة التمریر، اما الحدیث التي علقها بصیغة التمریر فهذا لا يستفاد منه الصحة، فهذا لا يستفاد منه الصحة الى من علق عنه، فهي تحتاج الى بحث ونظر، فهي تحتاج الى بحث ونظر، وهي على اقسام، وهي على اقسام. وہ روایتیں جو صیغہ تمریض کے ساتھ ہیں، یذکر عن فلان، یروا عن فلان، جو صیغہ تمریض کے ساتھ ہیں، تو جن صاحب کا نام لیا امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں تدبیر صحت کی گارنٹی نہیں ہے. کس کی طرف سے؟ امام بخاری کی طرف سے. دونوں فرسوں میں آئے تو کہہ دیا ہے قال معاذ، تو معاذ کا سند صحیح ہے. پھر اگر تائید کروانا بھی ہریرہ، تب وہ ہریرہ تو سند صحیح ہو، اس کی گارنٹی نہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا صحیح صحت کی گارنٹی بہرحال وہاں تک بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو آگے دیکھنا پڑے گا، آپ کو پوری سند آپ کو تحقیق کر کے اس کی سند کیا ہے، کہاں ہے، پورے دیکھنا پڑے گا، تب فیصلہ کریں گے آپ رواج کی کیا درجہ ہے. تو لا استفاد منہ سے ہاں الا من علقا ہو، جس سے معلقاً روایت کیا حدیث کو، وہاں تک بھی صحت کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کو پوری سند ڈھونڈ کر کے اور اس میں آپ کو غور فکر کرنا پڑے گا کہ روایت کا درجہ مقام کیا ہے. جب آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا یہ روایتیں صیغہ تمریض کے ساتھ ہیں، ان کی الگ الگ قسم ہے. رقم واحد ریڈی صاحب نہیں آئے, ٹھیک ہے, تب یہ بحث میں معلقات کی مکمل کر دیتا ہوں. رقم واحد, منہا ما ہوا صحیح, منہا ما ہوا صحیح قد اسنده فی موضع آخر, قد اسنده فی موضع آخر من کتابه او لم يسنده او لم يسنده لكنه صحيح على شرطه, لكنه صحيح على شرطه او على شرط غيره او على شرط غيره. فإذا اورد مثل ذلك, فإذا اورد مثل ذلك فإما ان يكون, فإما ان يكون قد اختصر الحديث, قد اختصر الحديث المعلق او رواه من حفظه بالمعنى, او رواه من حفظه بالمعنى فلذلك لم يجزم به, فلذلك لم يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية, لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين, هذا فيما أخرجه في موضع آخر في صحيحه, وأما ما لم يخرجه فيحتمل الأمر المذكور ويحتمل أن يكون له علة خفية, يحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب أو ضعف راب قد خفي ذلك على من صححه, على من صححه. تو جو روایتیں صیغہ تمدید کے ساتھ ہیں تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے ان میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو صحیح, جو روایتیں صحیح ہیں ان میں کچھ ایسی ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ان کو دوسرے مقام پر کیسے ذکر کیا انہوں نے اس کو تعلیقاً, اور تعلیقاً بھی کیسے صیغہ تمدید کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو صحیح ہے صحیح بخاری موجود دوسرے مقام پر, یا صحیح ہے صحیح بخاری میں تو نہیں ہے لیکن امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہوا گزرے ہو گئی, صحیح ہے اور صحیح بخاری میں کسی اور مقام پر موجود ہے, یا صحیح بخاری میں ذکر تو نہیں کیا انہوں نے لیکن ان کی شرط پر وہ حدیث پوری اترتی ہے, کسی نے بتائی امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر حدیث یہ ہے, یا ان کی شرط پر نہیں ہے کسی اور کی شرط پر ہے لیکن وہ کیا ہے صحیح. کتنے طرح ہو گئی ہے؟ تین طرح ہو گئی. ایک تو وہ صحیح بخاری میں کہیں پر اور مل سکتی ہے آپ کو, یا ایک ہی صحیح بخاری میں تو نہیں, بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر پوری اتر رہی ہے, یا بخاری کی شرط پر نہیں دیگر محدثین کی شرط پر پوری اتر رہی ہو, تین طرح کی. اب جب آپ کی شرط پر یہ حدیث, جب یہ حدیث آپ نے صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر ذکر کر رکھی ہے تو آخر اس کو آپ نے یہاں پر معلقاً ذکر کیا اور صیغہ تمریض لگا دیا آپ نے. صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر موجود ہے تو اس کو صیغہ تمریض کرنے کیا ضرورت ہے صیغہ تمریض سے؟ اس کی وجہ بتائیے. تو صیغہ تمریض کا مطلب نہیں ہوتا ضعیف ہے, بلکہ اگر وہ صحیح بخاری میں کسی اور مقام پر موجود ہے اور اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً صیغہ تمریض سے روایت کیا ہے تو انہوں نے اس حدیث کا اختصار کر دیا ہوگا, اس حدیث کو یہاں پر روایت المعنی کیا ہوگا. لمبی حدیث ہے, اس کا مفہوم چند جملوں بیان کر دیا انہوں نے. پوری حدیث کی کہتے ہیں اچھا خاصا حصہ لگ جاتا ہے اس کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت بالمعنی کیا ہے یا روایت میں اختصار کر دیا ہے, لہذا کہہ دیا نبی صلی اللہ فلاں صاحب سے اس طرح کی حدیث نقل کی جاتی ہے. اس طرح کی مطلب کہ اس کرو یوز کر, یہ نہیں منقول ہے اسے اس طرح سے, یعنی اسی معنی کی یہی معنی ہے اس کا کہ الفاظ میں ہم نے اختصار اس کے اندر کر دیا ہے. تو چونکہ روایت بالمعنی اسی طرح سے اختصار فی الحدیث یہ دونوں مختلف ہی مسائل کرنا جائز نہیں جائز ہے, لہذا جہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح سے اختصار کر دیتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں پھر؟ ہاں اس کو معلقاً نقل کر دیا اور صیغہ تمریض کے ساتھ کر دیا اس کو. تو یہ تو وہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہیں. وہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے کسی اور کتاب کسی اور کتاب میں ہے, امام بخاری کی شرط دوسری شرط صحیح بوجھ کرتی ہیں تو اس میں بھی اس بات کا احتمال موجود ہے. کس بات کا احتمال موجود ہے؟ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کیسے نقل کیا ہے, اختصار کے ساتھ یا بالمعنی روایت کیا ہے. اور دوسرے اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ وہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے, ہم شرط پڑھنی بلکہ صحیح نہیں سمجھ رہے تھے اس کو. گرچہ جن لوگوں نے تصحیح کی ہے انہوں نے اپنے اعتبار سے صحیح سمجھا ہو, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے محدث نہیں سمجھی, لہذا انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے. گرچہ اوروں نے تصحیح کی ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح نہیں سمجھا ہے, دوسرے لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ حدیث جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی ہے سمجھیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیا ہے علت ہونا. یہاں تک بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا اگر کوئی حدیث ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے اور اس کی ضرورت ہی درج کرنے کی, اس مسئلے میں کوئی اور حدیث نہیں موجود ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر کوئی اور حدیث نہیں موجود تھی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے, بھائی آپ کہہ سکتے ہیں اور حدیثیں ہیں موجود تو کیا فائدہ سے کرنے سے بہت ساری روایتوں کو, اس مسئلے میں یہی بنیادی حدیث اور کوئی حدیث نہیں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب درج نہیں کیا ہے تو اس کے مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کیا اس میں کوئی کیا پائی جاتی تھی علت پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج نہیں کیا ہے. اس طرح کی بات بھی کچھ علماء نے کہی ہے جو ان شاء اللہ آپ پڑھیں گے مستند تقریب و راوین بات آئے گی برات اسی سال ان شاء اللہ. تو یہ ہوگیا انہوں نے سر, تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خفی علت ہو, انقطاع پایا جاتا ہو, اضطراب ہو یا کسی راوی میں کوئی ضعف ہو, اور جو جن لوگوں تصحیح کی اس حدیث کی ان لوگوں پر وہ مخفی رہا ہو, لہٰذا امام بخاری ہم اس کو ضعیف سمجھا, لہٰذا اپنی کتاب میں اس کو سند کے ساتھ یا صرف علم کے ساتھ ذکر انہوں نے اس کو نہیں کیا. رب مثنے منہا ما ہوا حسن, منہا ما ہوا حسن, رقم صلاح منہا ما ہوا ضعیف, منہا ما ہوا ضعیف, والضعیف نوعان, ضعیف منجبر, نوعان کے بعد دونوں کے رکھ لیں گے آپ, ضعیف منجبر وضعيف غير منجبر, ضعيف منجبر جسے نادر الجبر ہوتا ہے مولانا صاحب ویسے منجبر ہے, ٹھیک ہے, ضعيف منجبر وضعيف غير منجبر, والضعيف ضعفا غير منجبر, والضعيف ضعفا غير منجبر, يصرح البخاري بضعفه, يصرح البخاري بضعفه. دوسری قسم ان روایتوں کی ہے جو حسن درجے کی ہیں, تیسری قسم ان روایتوں کی ہیں جو صیغہ تمریض کے ساتھ ہیں اور کیسی ہیں وہ ضعیف ہیں, اور ضعیف بھی دو طرح کی ہیں, ایک ضعیف وہ کہ جن کا ضعف دوسری روایتیں بلانے سے بھر جاتا ہے, جن کا عذاب دوسری روایت سے ملانے سے جبر ہو جاتا ہے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کا عذاب غیر منجبر ہے. جہاں پر ایسی روایت لاتے مخاری رحمہ اللہ جس روایت کا عذاب غیر منجبر ہو وہاں صراحت کر دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، وہاں صراحت کر دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. صفحہ نمبر 117 کھولیں آپ. باب مخت الامام فی مصلاہ بعد السلام. مل گیا بالکل درمیان میں. باب مخت الامام فی مصلاہ بعد السلام. جی پر قال لنا آدم حدثنا قال لنا آدم جی ہاں حدثنا شعبہ عن ابن ایک بار قال آ گیا تو پھر قال گئے قال آدم و قال آگے کی قال کس نے کہا کہیں ہوتا ہے ذکر نہیں کہیں ہے ذکر تو اب دوبارہ نہیں کہیں گے. حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى به الذي كو دیکھ لیجئے کہتے ہیں قال لنا آدم مخاری کیا فرما رہے ہیں قال ہم سے آدم نے کہا کوئی بیچ میں واسطہ ہے انقطاع ہے معلق مناسب یہ معلق نہیں ہے لیکن تحدیث صراحت نہیں کی ہے اس کا مقصود بھی اپنی کتاب سے الگ کرنا ہے روایت قرآن سے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کو معلق کے طور پر ذکر کرتے ہیں مقصود یہ ہوتا ہے اپنی کتاب سے الگ کرنا کیونکہ روایت کیا ہے یہ روایت کیا ہونا صاحب موقوف ہے روایت کیا ہے یہ دیکھ رہے موقوف ہے کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ الفریضہ یہ روایت چونکہ موقوف ہے لہذا امام خیر رحمہ اللہ نہیں کہا حدثنا آدم کہا انہوں نے صیغہ بدل دیا مقصود کیا ہے اس روایت کو اپنی اصل صحیح بخاری سے الگ کرنا صاحب لیکن صحیح بخاری یہ مرفوع روایتوں کے لیے موقوفات کے لیے نہیں ہے. چلیے جی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نقل کی جاتی ہے کون سا صیغہ یوز کرو صیغہ تمریر ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سند صحیح بالکل گارنٹی اس کی ہے یا نہیں گارنٹی ہونا ہے یا نہیں نہیں گارنٹی ہونا زیادہ تو رفعہ لا یتطول امام فی مکان امام صاحب نے جہاں امامت کروائی ہے وہیں کھڑے ہو سنت پڑھنے لگے ایسا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے کس سے مروی ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کیسے مرفوعاً مرفوع حدیث موقوف نہیں ہے آئے کیا فرماتے ہیں ولم یسر لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو جب ضعف ایسا ہو کسی حدیث کا جو ضعف غیر منجبر ہو اس کی دیگر روایتوں کو ملانے سے جمع کرنے سے مطابعات سے تقویت نہ ہو سکے وہاں پر امام خیر رحمہ اللہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی انہوں نے تھا آپ بتا دیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً لا یطوف الامام فی مکانہ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں مولانا صاحب نہیں صحیح بخاری مولانا ٹھیک ہے صحیح بخاری میں یہ روایت نہیں ہے تو امام خیر احمد نے کیوں ذکر کیا اس کو تردید کرنے کے لیے یہ روایت مخالف کیوں ذکر کی ہے اس کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ بات غلط ہے چنانچہ اس طرح کی روایت آتی کہ روایت ثابت نہیں ہے. باقی جو ہے اس سے پہلے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل آیا کہ وہ کیا کرتے تھے جہاں انہیں فرق پڑی ہے وہیں کھڑے ہو کر کیا پڑھ لیا کرتے تھے سنت پڑھے. باقی مسئلہ تو آگے آئے جب یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ صفحہ نمبر 117 پر. باقی یہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر ضعف غیر منجبر ہوتا ہے وہاں صراحت کر دیتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے. تو گویا کہ معلق روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں دو صیغے ہوتے ہیں صیغ جزم اور صیغ تمریر. جو روایتیں صیغ جزم کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بالجزم کہا قال فلان وہاں تک صحیح ہوگی تحقیق کر کے لوگوں نے پتہ لگا لیا ہے آگے آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ روایت صحیح ہے لیکن فلاں روایت حسن ہے اور کوئی روایت ہو سکتی ہے ضعف ہو اس میں انقطاع کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے کہا قال طاؤس قال معاذ. اور جو روایتیں صیغ تمریر کے ساتھ ہیں ان میں وہاں تک بھی جن سے انہوں نے معلق روایت کیا ہے صحت کی گارنٹی نہیں، پوری سند میں آپ کو غور کرنا پڑے گا، پوری سند میں غور کرنے سے معلوم ہوگا بعض روایتیں صحیح ہیں، صحیح بخاری موجود ہے، یا ان کی شرط پر ہیں یا غیروں کی شرط پر کیا ہیں وہ صحیح ہیں. کچھ روایتیں ایسی ہیں جو حسن ملیں گی آپ کو، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، ضعیف میں بھی کچھ کا ضعف منجبر ہے اور کچھ کا ضعف ایسا ہے جو غیر منجبر ہے. جہاں ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں قطب الدین صاحب امام بخاری رحمہ اللہ صراحت کر دیتے ہیں کہ حدیث صحیح سنتی ہے، صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو معلقات ہیں ان کا کیا حکم ہے. لہذا معلق روایت کو صحیح بخاری کی بتا کر کے آپ کو دھوکا نہ دے ہونا سر کہ صحیح بخاری موجود ہے اس طرح سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے جی ہاں داڑھی کاٹتے تھے تو صحیح بخاری کے اندر یہ. تو دیکھیں صحیح بخاری اصل صحیح بخاری کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نقل صحیح بخاری کیا ہوتی ہے. تو دو حیثیتیں ہوتی ہیں. آپ کا منہ ہے مولانا صاحب اندر کا حصہ، یہ اندر ہے باہر کا حصہ ہے؟ فم جو ہے آپ یہ اندر کا اندرون کا حصہ ہے باہر کا حصہ ہے؟ باہر کا ہے، اندر کا نہیں ہے. منہ میں ڈالنے روزہ ہوں آپ کچھ تو ٹوٹے گا تو نہیں ٹوٹے گا، منہ میں کچھ ڈال لیجیے آپ تو نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. اور اسی منہ جو تھوک ہوتا نکلنا اس کا تو جی نام سر تو اور جو منہ میں ڈالا ہم اس کو نکلنے تو یہ گویا کہ وہ چیز جو منہ کے اندر ہے وہ اندر لے گیا تو کچھ فرق نہیں پڑا وہاں سے، تو اندر کا ہے باہر کا ہے اس کے حساب سے، اس کے حساب دیکھیں گے بلکہ اندرون ہے لہٰذا وہاں کیا کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ دیکھیں نہیں اگر آپ اندرون ہے تو کچھ نہ کچھ ڈال لیں تو ٹوٹ جانا چاہیے ہوتا، لیکن نہیں آپ کلی کریں آپ پانی ڈالیں آپ کچھ بھی کرو اگر ٹوٹتا آپ کا نہیں ٹوٹتا آپ کا. تو دو حیثیتیں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی، ایسی فم ہے اس کی دو حیثیتیں، اگر چیز چیز باہر سے جا رہی ہے تو اب اگر وہ اندر جائے گی تو ٹوٹ جائے، اور کوئی اندر ہی کسی اندر جا رہی تو الہ آباد کے حج نہیں. اس کے بعد تو صحیح بخاری ایک اصل صحیح بخاری جو مدفوع روایات ہیں وہ ہیں وہ اصل صحیح بخاری، اور باقی جو معلق روایتیں ہیں وہ اصل صحیح بخاری نہیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر مقاصد اس کے ہیں ان مقاصد سے ذکر کیا ہے ان کو اپنی کتاب کے اندر. تو یہ معلق روایت ہوگی مکمل، لہٰذا جو روایتیں آپ کے سامنے گویا کی ہیں ابھی پڑھی آپ نے سبھی سے ہے یا ان کے ساتھ ہیں اور سب صحابہ کرام سے ہیں، لہذا سبھی روایتیں باقاعدہ یہ ان حضرات سے ثابت ہیں. بس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو انداز بخاری کو اس سے معلوم ہوتا ہے ثابت ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کی سند مجھے بہرحال کہیں تلاش کے بعد بھی نہیں مل سکی مجھے اس کی سند. صحیح بخاری ہے نہیں، یہ روایتیں معلق ہیں اور صحیح بخاری ایسا نہیں ہے، کسی دوسرے موصول موجود ہے اس کا اعتبار کریں گے. کسی مسئلے کی تقویت کے لیے ذکر کیا ہوں ہم نے مثلاً، یا کسی اور مقصد ذکر کیا ہوں ہم نے، یا اس کی تردید کرنے ہی کے لیے ذکر کیا انہوں نے اس کو روایت کو تھوڑا تردید کرنے کی الگ الگ مقاصد اس کو ذکر کرنے کے، لہٰذا اصل صحیح بخاری اور روایتیں نہیں ہیں، لیکن ان سے بہرحال مسئلے کا استنباط ہوتا ہے اپنی جگہ پر صحیح روایت ہو استنباط کے لیے بھی رہتے ہیں، لیکن اصل صحیح بخاری جو مرفوع روایت ہے وہ اصل صحیح بخاری. کیا ہو گیا؟